masowych przepisach. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pomnik Lecha Kaczyńskiego na Placu Piłsudskiego już oficjalnie odsłonięty. Koncert na Stadionie Narodowym oficjalnie rozpoczął setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a do wspólnego świętowania zaprasza para prezydencka. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego. Stanął przed budynkiem dowództwa garnizonu w pobliżu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił o politycznej działalności swojego brata Lecha Kaczyńskiego. Jego działalność przyczyniła się i to w sposób decydujący do tego, iż można było się przeciwstawić temu wszystkiemu, co zostało nazwane po kilku latach istnienia nowej rzeczywistości postkomunizmem. Systemu, który był nieporównanie lepszy od poprzedniego, ale jednak w dalszym ciągu obciążony ogromnymi wadami, ogromnymi mankamentami, niewydajny, niesprawiedliwy. Na Placu Piłsudskiego stoi już pomnik ofiar tragedii smoleńskiej odsłonięty 10 kwietnia tego roku. Para prezydencka zaprasza do wspólnego świętowania niepodległości. W specjalnym orędziu Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda mówili o tym, co wydarzyło się 100 lat temu. 11 listopada 1918 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad wojskami polskimi, a 3 dni później pełnię władzy nad niepodległym państwem polskim. Spełniły się marzenia 4 pokoleń Polaków. Odrodziła się wolna Polska. Po 123 latach zaborów, niewoli, prześladowań i wynaradawiania, walk powstańczych i pracy organicznej, mocarstwa zaborcze musiały się wycofać z polskiej ziemi. Prezydent apelował, żeby setna rocznica odzyskania niepodległości była świętem wszystkich Polaków. Jutro o 15 w Warszawie rozpocznie się wspólny biało-czerwony marsz organizowany pod patronatem prezydenta. W piątek przed północą zakończyły się negocjacje i jak poinformowano, doszło do porozumienia między stroną rządową i przedstawicielami środowisk narodowych, które miały pierwotnie organizować Marsz Niepodległości. Obywatele RP poinformowali dzisiaj na konferencji prasowej, że ich zdaniem sytuacja jest krytyczna i nie widzą innej możliwości niż kontrmanifestacja. W serwisie Trójki teraz Stadion Narodowy w Warszawie. Tam trwa koncert dla Niepodległej, który rozpoczął obchody stulecia niepodległości Polski. Na stadionie jest 40 tysięcy osób. Na scenie pojawi się w sumie 30 artystów i 8 zespołów. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Widziałam ja orła na niebie. Koncert rozpoczęła Natalia Sikora piosenką Widziałam ja orła na niebie z repertuaru Teresy Haremzy. Piosenkarka, podobnie jak w wersji oryginalnej, wykonała ją a cappella. Piosenka została nagrana 12 grudnia 1981 roku w przededniu stanu wojennego, a jej wzniosłe słowa stały się symbolem nadziei dla walczących z komunistyczną władzą. Publiczność na cały ten utwór włączyła latarki w telefonach, rozświetlając cały stadion. Następnie zabrzmiała wiązanka piosenek legionowych. Białe róże, wojenko, szara piechota, przybyli ułani pod okienko oraz my, pierwsza brygada, przypomniały je dzieci z zespołu Mała Armia Nosika. Specjalną niespodziankę dla uczestników koncertu przygotowała Stanisława Celińska. Aktorka napisała utwór, który zabrzmi pod koniec wydarzenia i ma to być wyjątkowy rodzaj przesłania na przyszłość. Ja napisałam tekst, Maciej Muraszko muzykę, a nazywa się to Modlitwa o pokój. Ta modlitwa jest coraz bardziej paląca i aktualna. Występy artystów uatrakcyjniają inscenizacje, animacje i filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Koncertu można słuchać w programie Pierwszym Polskiego Radia, także w TVP1 i TVP Polonia. Polsat i TVN zaczynają swoje retransmisje o 21.45. Trójce wiadomości sportowej, Tomasz Gorazdowski. Der Klassiker to był niesamowity mecz w Dortmundzie na Signal Iduna Park. Borussia grała z Bayernem Monachium. Bayern 2 razy wychodził na prowadzenie po 2 golach Roberta Lewandowskiego, a mimo to Bayern przegrał 2-3. 2 gole Lewandowskiego, 2 gole Marco Reusa i gol Paco Alcacera dla Borussii. Tak mówił po spotkaniu w telewizji Eleven Łukasz Piszczek. Stworzyła się trochę gierka treningowa, że akcja za akcję. To na szczęście my wyszliśmy z tego zwycięstwo. Cieszymy się, bo wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie po tym meczu w Madrycie, gdzie nam to spotkanie nie wyszło, ale potrafiliśmy się dobrze skoncentrować na to spotkanie i wygrać. Fantastyczny mecz w Dortmundzie. Przewaga Borussii nad Bayernem wzrosła do 7 punktów i już dawno w tej fazie rozgrywek tak duża nie była. W Hiszpanii w najciekawszym dzisiejszym meczu Atletico Madryt pokonało 3-2 Athletic Bilbao. Jeszcze Włochy. Trwało spotkanie Genoa i Napoli. Mecz, w którym gra trzech Polaków. Milik i Zieliński w zespole gości i Krzysztof Piątek w drużynie gospodarzy. 25. minuta meczu za nami. Na razie Genoa prowadzi 1-0, ale to nie Piątek strzelił gola, tylko Kouame. Z powodu intensywnych opadów deszczu z dziś na jutro przełożono pierwszy mecz finału piłkarskiego Copa Libertadores. To południowoamerykański odpowiednik Champions League. O trofeum rywalizują dwie drużyny z Buenos Aires, Boca Juniors i River Plate. Tam emocje pewnie jeszcze większe niż dziś w Dortmundzie. Czas na polską ekstraklasę. Dziś Wisła Płock pokonała Zagłębie Sosnowiec 2-1. Lechia Gdańsk jak na lidera przystało, choć skromnie. 1-0 wygrała z Krakowią. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin i po pół godzinie gry Wisła prowadzi 2-0. Zostajemy przy piłce, ale ręcznej. Orlen Wisła, pokonując Elverum 30-28, odniosła piąte zwycięstwo w grupie D Ligi Mistrzów. Orlen po 7. kolejce spotkań wrócił na pozycję lidera w grupie D. Czeskie tenisistki prowadzą z broniącymi trofeum Amerykankami 2-0 po pierwszym dniu rozgrywanego w Pradze finału Pucharu Federacji. Punkty dla gospodyń zdobyły Barbara Strycowa i Katarzyna Syniakowa. W zespole amerykańskim grają zawodniczki, o których z reguły nie mówi się w wiadomościach sportowych. A te kolejne w trójce po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy cały czas ostrzegają przed mgłami na wschodzie, w centrum i na południu. Także w regionach zachodnich mają się utrzymać w nocy i jutro i lokalnie będą ograniczały widoczność do 100 metrów. Prosimy kierowców o ostrożną jazdę. Na termometrach w nocy przeważnie od 3 do 7 stopni. Jutro będzie dużo chmur, ale także większe przejaśnienia. Słabe opady deszczu tylko na krańcach północno-zachodnich. Na Suwalszczyźnie będzie 7 stopni, w centrum około 11, a na Śląsku 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest Dancing Salon Ulica. Stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam Państwa do usłyszenia. Dancing Salon Ulica. Z Janem Młynarskim. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji. 11 listopada od 10 do południa w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media I duzi, i mali świętują stulecie odzyskania niepodległości. 11 listopada o godzinie 12 w studiu Lutosławskiego w Warszawie chór Agaty Steczkowskiej wykona piosenki, które towarzyszyły Polakom w drodze ku wolności. Na koncert Niepodległej śpiewamy zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie www.skleppolskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej chwili 8 minut po godzinie 21. Lista osobista. A za chwilę piosenka, którą na scenie dziś na PGE Narodowym na koncercie dla Niepodległej zaśpiewa, wykona SBB, Adam Bałdych i Sunny Grace. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. swoich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Czesław Niemen. Koncert dla Niepodległej. Agnieszka Szwajger jest na Stadionie Narodowym. Ale coś się chyba nie połączymy, niestety. Za duże obciążenie linii przesyłowych. Pewnie wszyscy gdzieś tam dzwonią i pokazują znajomym, co się dzieje. To my też pokażmy, co się dzieje. Wspomnień ślad wraca. Dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Niby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnij ślad, wraca. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. To był Skubas i Biały Krzyż, a my próbujemy się połączyć z Agnieszką Szwajger. Dzień dobry, raz jeszcze słyszymy się, koncert dla Niepodległej trwa, a ze sceny płyną dobrze znane piosenki, na przykład właśnie Pamięć o tych, których już nie ma. Piosenkami pisanymi po 1956 roku przywracamy pamięć o tych, o których nie mówiło się w latach komunizmu ze względu na obowiązującą cenzurę. Są też utwory, których już słyszeliśmy, na przykład Sanitariuszka Małgorzata, przy której, cóż, trzeba się przyznać, nóżka chodzi. Usłyszeliśmy też utwory powstańcze, piosenki okupacyjnej Warszawy, a już niebawem w kolejne dekady przyniesie nas Maryla Rodowicz, która wykona największe przeboje gwiazd piosenki młodzieżowej lat 60., ale jeszcze chwilę na panią Marylę poczekamy. Kogo jeszcze z nami nie ma, zapraszamy przed radio odbiorniki koncert dla Niepodległej. Słuchajmy wszyscy. Dwa razy się nie zdarzał i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rodziny. Choćbyśmy uczniami byli najdłuższymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żadne dzieci nie powtórzy, nie ma dwóch płonowych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Żadne dzieci nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Kiedy twoje imię ktoś nie mówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci z półobieci spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch takich spojrzeń w oczy. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Cześć i chwała wielkiej niepodległej Polsce. Zróbcie okrzyk radości! Dziękujemy państwu. Dziękujemy! To byli trzej panowie, czyli Kamil Bednarek, Milo Kurcis i Darek Malejonek. A my teraz przeniesiemy się do Lwowa. Niech inni się jadą, nie mogą cię co, do Widnia, Paryża, do Tyno. A ja się z Lwowa nie ruszam za mną, za skarb na skaźnie głów. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Ty, Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy przed kulą i płoczone sno. Ty, Lwowie, Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sokty kolada i mnio. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda katania, po co chcesz komu, nie ma jak dwóch. Możliwi się dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł, ta mamcia, ta skaż mnie w Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to? Tylko w Lwowie. Gdzie śpiewę w tytulu i budzę ze snu. Tylko w Lwowie. bogacz i dziad, u sosa pan brat i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to masło, dziutki ten grot, jak sochny kolada i mniut. I gdybym się kiedy urodzić miał znowu, tylko wyrwowie. I szkoda gadania i chcące sztu, nie ma jak tu. Szczepko i Toniko, tylko we Lwowie. A my zajrzyjmy na scenę koncertu dla Niepodległej. Na niej już zapowiedziana wcześniej Maryla Rodowicz i Wiązanka, piosenek Big Bito. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale tyś cenił czas swój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia teraz, te dźwięki humor poprawią mi. O mnie się nie ma, o mnie się nie ma, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też nie wiem, gram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie ma, ja sobie radę dam. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. 20 lat, ten zawsze pas się kłania, świat, cały świat. 20-latki, 20-latki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy nas ty. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Cały świat! Cały świat, cudzy świat, ma jak my 20 lat, jak my wszyscy ma 20 lat. Do piórnika żaby wkładał. Kto? No powiedz kto? Kto na ławce wyciął serce i podpisał głupiej elce? Kto? No powiedz kto? Tak bardzo się starałem, a ty teraz nie chcesz mnie. Wiązanka przebojów Big Beatowych, Maryla Rodowicz, a wraz z nią chór Sudden Grace. Teraz całkowicie zmienimy nastrój i będzie jeszcze jedno ważne wydawnictwo Polskiego Radia. Płyta, właściwie album, trzypłytowy Niepodlegli. Ci Niepodlegli to panowie Kintrowski, Kaszmarski i Łapiński. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja stanie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Patrz w tył, tam nie ma nic, żałoba i sromota. Patrz wprzód, tam raz po raz, cel mgłą niebieską kusi, tam chce być każdy z nas. Kto nie chce chcieć, ten musi. W czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie, w czerwonym autobusie mija czas. Tu stoi młody Żyd, no zdradza Żyd czy nie Żyd. I jakby mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył. A baba z koszem jaj już szepce do człowieka, wie o tym cały kraj, że Żydzi to bezpieka. Myślimy, że poczeka, myślimy, że poczeka, myślimy, że poczeka na nas kraj. Inteligentna twarz, co słucha zamiast mówić, tors odwolony w płaszcz, Żydy na miarę zbólowy. A kierowniczy układ, czerwony wiodąc wóz, bez głowa cierszy kukła, generaliści los! Cięty kuk marszruta, cięty kuk marszruta, cięty kuk marszruta, los i los. Za robotnikiem ksiądz, za księdzem kosynierzy, i ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wierzy. Proletariacki herszt gapować coś zaczyna, więc prosty robi gest i rękę w oczu skina. Nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, nie ruszy go lawina, mocny jest. A z tyłu stary dziad w objęcia wziął prawiczkę, złośliwy czyha czart w nadziei na duszyczkę. Upiorów małych rząd, zwieszony u poręczy, wziął nam sączy trąb, zatruje i odręczy. Za oknem Polska w tęczy, za oknem Polska w tęczy, za oknem Polska w tęczy, jedźmy stąd! To trio Gindrowski, Kaczmarski i Łapiński. A my przenieśmy się na scenę. Na scenie za chwilę Michał Kowalonek, który mówił o piosence, którą zaśpiewa. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Helonii, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski pal. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, na przed- naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha, Janek Wiśniewski. Zachciało słupskim bandytom, to partia strzela do robotników. Janek Wiśniewski pan za ty kościoły, pokaż trój miasta, czy z niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj kranio, my cię dostaniem. Janek Wiśniewski. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski pan, nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar, z czarną kokardą, zachlebi wolno. I nową Polskę, Janek Wiśniewski pan. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski pan, nie płaczcie matki, to nie. Koncertu dla Niepodległej na żywo. Olga Szomańska, Michał Kowalonek i Sand and Grace. A już za kilka minut na scenie pojawi się Krystyna Prońko, która zaśpiewa słynne mury. U nas w oryginale. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Zerwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany, połam pan, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij mur od zęby.

To już ostatnia godzina muzycznej podróży przez 100 lat historii Polski. Były pieśni legionowe, utwory powstańcze i piosenki rozrywkowe z lat 60. Przed chwilą w nietypowej, współczesnej aranżacji Krystyna Prońko i Mury Jacka Kaczmarskiego, jednego z najważniejszych artystów Solidarnościowej Rewolucji. A co jeszcze przed nami dzisiejszego wieczoru? W klimaty podziemnych koncertów przeniesie nas Paweł Kukiz, a Wojtek Cudowski i Damian Ucheje przypomną utwór To wychowanie zespołu T-Lab. Słyszymy też nietypowe wykonanie Arachi zespołu Kult przygotowane przez Ewę Farną i Chcemy być sobą śpiewane przez Krzysztofa Cugowskiego. A koncert zakończy się o 22.30 wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego. Dziękujemy bardzo ze Stadionu Narodowego. Agnieszka Szwajgier, która przygląda się koncertowi dla Niepodległej. A u nas coś naprawdę, naprawdę sprzed lat. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzech. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Miłość ci wszystko wybaczy, to była Hanka Ordonówna. Tę piosenkę podczas koncertu dla Niepodległej śpiewała Aleksandra Kurzak. A zaraz po tym utworze nastąpiła ta ostatnia niedziela w wykonaniu Andrzeja Lamperta. U nas oryginał Mieczysław Fok.